ังเทศต้องจับจุดให้มันได้คือจับหัวใจของการฟังเทศนั่นเองจับหัวใจของการเทศนานั่นเองหัวใจมีอยู่ตรงไหนให้จับไว้ตรงนั้นน่ะนกก็ดีสัตว์ต่างๆทุกอย่างคนก็ดีถ้าจับหัวใจได้แล้วสิ่งอื่นๆหมดมันก็อยู่ในตัวมันอยู่ในใจอ่ะนะจับใจได้แล้วก็เรียกว่าหมดผู้หมดเรื่องสิ่งทั้งปวงหมดอยู่ที่หัวใจแห่งเดียวธรรมเทศนาก็จับหัวใจคือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไว้นั้นจับหัวใจให้มันได้หัวใจคือข้อความที่ท่านเทศนานั้นมีประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางอะไรในธรรมเทศนานั้นท่านเทศนามากๆเป็นเครื่องปีกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างพ่วงควงออกไปอย่าไปหลงตามไปหลงคิดนึกตามนั้นไม่ได้หลงจดจำตามนั้นไม่ได้ให้จับว่าจุดเดียวจับว่าจุดเดียวแล้วปีกย่อยมันออกไปจากนั้นทั้งหมดการเทศนาก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันผู้ฟังก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันจึงจะกลมกลืนกันทั้งผู้เทศและผู้ฟังผู้ฟังโดยส่วนมากไม่จับเอาจุดสำคัญเอาแต่เปลือกย่อยออกไปพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าตะโจตะจะสาโลท่านบอกว่านั้นเอาเปลือกมาเป็นแกนหาแกนหาเอาเปลือกมาเป็นแกนหาสาระไม่ได้เปลือกมันมากกว่าแก่นธรรมเทศนาก็เช่นเดียวกันปีกย่อยเล็กๆน้อยๆสารพัดทุกอย่างเพื่อแสดงเข้าใจนั่นแหละให้เข้าใจความหมายนั่นแหละที่ปีกย่อยออกไปก็ดีแต่คนนั้นเป็นหลงออกปีกย่อยมันเท่านั้นจับเอาแก่นมาไม่ได้แก่นในที่นี้หมายความถึงว่าทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดก็มุ่งหาแก่นแต่โดยส่วนมากไม่ค่อยเอาแก่นเอาแต่เปลือกย่างมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะต่างนิสัยใจคอต่างคู่ต่างคนความกระทบกระเทือนเดือดร้อนเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดถึงสถานที่อยู่อาศัยไม่พออกพอใจไม่สบกับอารมณ์ของตนเกิดขึ้นในใจเหล่านี้แหละเอานั่นเป็นแก่นใช่ไหมเลยคล้องใจอยู่ต่อเรื่องเหล่านั้นติดใจในเรื่องเหล่านั้นไม่สละทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นอย่าเป็นติดไปภายข้างหน้าแทนที่เราจะมาสละปล่อยวางเลยมาเอาของเหล่านั้นมาเป็นอุปภาวนาเลยได้แต่ของเท่านั้นคิดนึกแต่เรื่องเหล่านั้นเลยเป็นนิสัยอย่างพูดกันว่าคนนิสัยขี้โกรธคนนิสัยหงุดหงิดคนนิสัยมีอารมณ์เดือดร้อนคนชอบคิดชอบนึกระแวงสิ่งต่างๆพูดกันคล้ายกันก็ว่าเป็นของมีวิญญาณเหมือนกันจึงเรียกว่าโลกมันเป็นไปกับกรรม กรรมไม่ใช่กระทำไม่สามารถไปทำได้ไม่สามารถจะทำสมาธิได้นั่นแหละเรียกว่าเปลือกเป็นแก่นเพราะว่านาก็มีแต่เรื่องแต่ราวเกิดวุ่นวี่วุ่นวายสลับกันทุกอย่างคนที่ภาวนาเกิดอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเกิดเป็นภาพเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วก็ถือเอานั้นเป็นอารมณ์อันนั้นก็เอาเปลือกเป็นแก่นอันหนึ่งคนที่ภาวนาเป็นจนกระทั่งจิตใจรวมลงไปนิ่งแน่วจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งหลับขาดสติเข้าใจนั่นเป็นแก่นได้เข้าใจว่าตนดีตนดีวิเศษวิโสคนภาวนาเกิดอารมณ์ต่างคิดนึกปรุงแต่งเข้าใจว่าตนดีตนดีในผลที่สุดจิตไม่รวมลงไปได้อันนั้นเนี่ยเรียกเอาเปลือกเป็นแก่นพูดก็พูดเถอะเรื่องมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนแก่ละทั้งหลายเขาภาวนาดีดีสงบเยือกเย็นแต่แก่เหล่านั้นก็ภาวนาปรุงแต่งไว้สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนแต่เก่าเคยค้าขายทำมาหากินอย่างนั้นอย่างนี้แค่สร้างทำนกขั้นน้ำถ้าเมืองฝายจะทำนาปรุงแต่งไว้ไม่มีหยุดไม่หย่อนเห็นหมู่เพื่อนที่ภาวนาทำความสงบแค่ห้าว่าคนไม่มีปัญญาแค่เลยยกโทษดูถูกหมู่เพื่อนคราวนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาธรรมะพูดถึงเรื่องจิตรวมจิตเป็นสมาธิมันมีอารมณ์เอกกตาอารมณ์มีอารมณ์เดียวแล้วจิตใจเบิกสว่างแกพูดไอ้หมู่เพื่อนพูดในที่เฉพาะหน้าสบายแล้วแต่แกก็เลยสงสัยเอ๊ะเป็นยังไงจิตรวมนี่ทำไมไอ้จิตรวมเป็นยังไงธรรมาเลยถามว่าก็จิตต้องแก่ยังไงเรียกว่าจิตรวมเป็นยังไงจิตต้องแก่แกก็บอกตามเรื่องที่เล่ามาแล้วมันถึงเหมือนกับคล้ายๆกันนิดเดียวบางทีให้เหมือนกันเป็นของวิได้เข้าใจเป็นของวิเศษอันนั้นให้ผลที่สุดแก่ข้ามตกแต่งให้แปลกๆต่างๆไปท่านเรียกว่ากรรมพิชฌังคือกรรมนั้นเป็นตัวพืชเป็นผลกรรมพิชฌังตัณหาสิเนหังตัณหาคือแกก็พูดว่าอาบาถ้าเป็นตนเป็นตัวมีเขี้ยวมีงาเนี่ยไม่เห็นกัดเนี่ยหรือไปใหญ่ไปโตมันอยู่ข้างในมันไม่แห้งมันแห้งแล้วมันก็เพาะไม่เกิดแห้งแล้วก็รีบแผ่วไปอันนี้มันมีพืชอยู่นะทั้งเรียกว่าตัณหาชินเอหังตัณหามันก็เยื่อใยของมันนั่นน้ำของเมล็ดนั่นแหละอวิชชาเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงความแต่งเลยอวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษวิโสนั่นแหละก็เรียกว่าเปลือกเป็นแก่นนอกจากนั้นอีกเมื่อทำสมาธิภาวนาจิตที่เป็นอารม เกิดจากอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความถึงฟุ้งส่งออกไปภายนอกที่ส่งออกไปภายนอกเข้าใจว่าอยู่ภายในไม่เข้าใจว่าอยู่ภายในจิตที่ส่งออกภายนอกนั้นเข้าใจว่าจิตอยู่ภายในจริงอยู่จิตเมื่อกำหนดพิจารณาอยู่ภายในแต่มันส่งสายเรียกว่าอยู่ภายนอกคือมันนอกจากตัวนอกจากจิตจิตที่มันคิดนึกเฉพาะในจิตนั่นแหละมันอยู่เฉพาะในจิตนั่นแหละแต่มันต้องส่งออกไปภายนอกเช่นเห็นรูปเห็นนามอะไรต่างๆวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเห็นสิ่งสัตว์ป่าทั้งปวงหมดอันนี้เรียกว่าส่งภายนอกไม่อยู่เฉพาะตัวเองถ้าหากอยู่ภายในไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาสิ่งใดใจนั้นแน่วแน่ปลอดโปร่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงสภาวะเป็นจริงแล้วก็ไม่ออกไปภายนอกอันนั้นจึงเรียกว่าจิตอยู่ภายในจิตอยู่กับใจแท้อันนั้นเป็นแก่นแท้นะอันที่ส่งออกไปนอกเป็นเปลือกคนที่ไม่เข้าใจเปลือกไม่เข้าใจแก่นนี่ย่อมจับพิษจับพุทธจับโผนั่นสิ่งที่ตนเห็นความไม่รู้นั่นแหละความไม่เข้าใจเห็นนั่นธรรมายังบอกว่าได้ก็เอาเถอะขอให้เป็นแล้วก็แล้วกันขอให้เป็นขอให้พิจารณาให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองขอให้เป็นนานๆแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเป็นนาน ๆมีปรากฏเพศหญิงเพศชายมันอยู่ของมันต่างหากความที่ไปติดในอารมณ์เปลือก ถ้าหากพิจารณาสิ่งนั้นอยู่นานๆจะพิจารณาให้มันพิจารณาก่อนหรือจะให้มันอยู่นิ่งอยู่ก็ได้จะให้มันออกทรงสายก็ได้รู้ตัวอยู่หรือจะให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวก็ได้ให้มันส่งไปที่อื่นที่ไกลนอกจากภายอันนี้นอกจากใจอันนั้นเรียกว่าเราจับแกนได้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกให้มันชำนิชำนาญอยู่ตลอดแล้วจะเห็นเนาะเห็นเรื่องของจิตหรอครับถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรู้เรื่องของเราเวลานี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงมีไหมความอดความทนมีไหมจิตใจเราเยือกเย็นหรือไม่ถ้าหากจิตใจเยือกเย็นปลอดโปร่งดีนั่นแสดงว่าถูกถ้าหากจิตใจมันยังหงุดหงิดฉุนเฉียวขี้โกรธใจน้อยไม่พอใจสิ่งต่างๆที่กระทบอารมณ์อันนั้นเรียกว่าผิดการถูกหรือผิดสังเกตได้ตรงนี้ถึงว่าจะผิดมากถึงว่าจะผิดมากผิดน้อยเท่าไหร่ก็ให้รักษาไว้ซะก่อนอันนั้นอันที่มันเป็นนั้นแล้วค่อยสังเกตทีหลังสังเกตเรื่องจิตของเราสังเกตตัวของเราด้วยตัวเราเองว ว่ามันถูกหรือผิดถูกมากหรือผิดมากถูกน้อยผิดน้อยมันรู้จักด้วยตนเองอันนี้เป็นเครื่องสังเกตถ้าหากว่าไม่รู้ตัวเองอย่าเพิ่งเข้าใจก่อนเลยว่าถูกหรือผิดนะเข้าใจตนเองซะก่อนนะค่อยเข้าจึงรู้จักว่าถูกหรือผิดไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินในใจตนเองธรรมดาคนเรามันต้องมีผิดมีถูกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่โสดาสกิทาคานาคาก็มีผิดพลาดอยู่บ้างตามชั้นดับภูมิของท่านจะให้ถูกหมดไม่ได้เมื่อไม่ถูกหมดก็ต้องมีผิดอยู่ดีๆแต่ความผิดนั้นอย่างที่อธิบายให้ฟังมีการแก้ไขในตัวคือว่าความโลภความโกรธความหลงความขี้ตนีเหนียวแน่นและความใจน้อยไอ้ขี้งุ่นงิดอะไรต่างๆนั้นมันระงับด้วยสมาธิภาวนาแล้วมันขี้โกรธประการด้วยประการใดให้เอาอนั้นน่ะเหตุใดมันขี้โกรธมันขี้โลภขี้หลงมันด้วยไอ้ด้วยอาการนั่นน่ะมาพิจารณาสมมติว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไหนรู้จักบนองค์ที่มันผิดนั่นน่ะเอานั่นมาคอยระงับคือมาพิจารณาตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นน่ะจนกระทั่งหายลงไปได้ความผิดอันนั้นมันหายลงไปสงบลงไปได้อันนั้นเรียกว่าชำระโดยตั้งสติกำหนดพิจารณาและเกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะมีหนทางแก้ไขได้ถ้าหากว่าเกิดกิเลสโดยประการต่างๆอย่างคิดวายมานั้นรู้จักอยู่ว่ามีกิเลสแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเลยเป็นนิสัยคนเราเกิดขึ้นมานะอายุ30-40 ปีขึ้นไปก็นานแล้วโขทีเดียวกิเลสนั้นดองในสันดานไม่สามารถจะระงับนับศูนย์ไปได้ติดอยู่นั่นน่ะเกิดขึ้นมานั้นเรียกว่าสะสมกิเลสตรงนั้นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยเจริญงอกงามอันนิสัยนั้นเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติชาตินี้สะสมมาเพียงแค่นี้แล้วยังไม่แล้วยังชาตินางสะสมต่อไปอีกต่อไปยิ่งหนาแน่นทุกทีไม่มีวันที่จะสงบระงับลงไปได้คอยชำระอย่างอาตมาอธิบายนั้นถึงว่าไม่หมดก็เบาบางลงไปในภพนี้ชาตินี้หากรู้ตัวแล้วในชาตินี้ถึงว่าอายุป่านนี้แล้วก็ตามเถอะค่อยสงบระงับลงไปไปหาถึงวันตาย70-80 ปีตายก็ค่อยเบาบางลงไปอันนั้นเนี่ยหัดให้มันเบาบางลงไปมีดีกว่าที่ไม่ชำระเสียเลยการชำระสาสางจิตของตนย่อมเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคนอื่นไม่สามารถทำได้ทุกๆคนนั้นเป็นหน้าที่ของตนแท้จะคอยท่าคนอื่นชำระไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ดี พระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อไหร่จะมาเกิดอีกก็ไม่ทราบครูบาอาจารย์ก็นานนักหนาซึ่งจะได้ประสบพบครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราละสอนให้เราทิ้งนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ในใจของตนไม่ดีไม่งามเหตุนั้นจึงว่าเมื่อเรามาปฏิบัติฝึกหัดเห็นเรื่องโทษของตนเองแล้วค่อยชำระสร้างสางให้หมดไปหมดไปก็จะเป็นคุณแก่ตนในอนาคตข้างหน้าการที่ในการที่ถือเอาสาระคือแก่นสารในตัวของตนนั้นให้เป็นประโยชน์จะเป็นผลนั้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาได้ชื่อว่ามันเสียชาติและยังว่าพระพุทธศาสนายังว่าครอบครัวอาจารย์อีกเสียด้วยเรานำเอาสาระอันเป็นแก่นสารของตนนั้นฝังไว้ในใจของตนก็จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังอธิบายมาก็เท่านี้แหละหาแกนสารในตัวให้มันพบก่อนที่จะหาแกนสารในตัวของเราได้คือต้องหัดสมาธิหัดสมาธิไม่ต้องนั่งหรอกยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละทุกอิริยาบถได้หมดขอให้จิตเป็นหนึ่งแล้วก็แล้วกันจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าสาระของตัวแก่นสารในตัวเนื้อหนังมังสังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันของเปื่อยเน่าปฏิกูลมันเป็นดินน้ำไฟลมเรายืมเข้ามาตั้งหากอันนี้ไม่ใช่ของเราหรอกตัวสาระคือจิตเป็นหนึ่งเป็นแก่นสารในตัวของเราแท้อันนั้นไปไหนก็ไปด้วยไม่เหมือนร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเมื่ออยู่ในโลกเอาของนี่มาใช้ใช้แล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นใครเอาไปด้วยถ้าเกิดที่อื่นก็เอาของอื่นของเอาใหม่มาเกิดอีกของใหม่กับของเก่านั่นแหละไม่ใช่ของอื่นดินน้ำไปลมยืมใช้เข้าไปชั่วครั้งชั่วคราวท่านจึงมาให้ถือเป็นของจริงและถือเป็นตนเป็นตัวแต่คนเรามักถือกันจริงหรือถือเป็นตนเป็นตัวสำคัญในนี้จริงอาจารย์ใครมาว่าไม่ดีไม่งามใครดูถูกดูหมิ่นก็เลยโกรธใหญ่โกรธโตไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนดินก้อนนี้นะใครจะว่าก็ตามมันเถอะก็เหมือนก้อนดินก้อนใหญ่ๆที่อยู่ตามเพื่อนมาทุกทีที่เราเหยียบย่ำนี่แหละใครจะว่าไงมันกระทบกระเทือนใครว่าเนี่ยว่าไงมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะบ้วนน้ำลายมันใส่คายขี้มูกใส่อะไรต่างๆมันก็ไม่เกลียดถ่ายจะละปัสสาวะแต่มันก็ไม่ว่าอะไรให้เห็นเป็นสภาพของดินน้ำไฟลมมาแล้วกันอันนี้แหละหาแก่นสารคือจับเอาจิตให้มันเป็นหนึ่งให้มันได้ถ้าจับจิตเป็นหนึ่งได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาเดียวเท่านั้นจิตเป็นหนึ่งไงเป็นยังไงคะนี่มันได้เกิดไหนมันทำไมมีที่เกิดเลยดิมันจิตเป็นหนึ่งยังเหลือแต่จิตอันเดียวมันจะไปเกิดไหนรูปร่างก็ไม่มีแล้วคะนี่บางที่มันมีรูปร่างที่มันมีจิตหลายอย่างมันปรุงมันแต่งมันสารพัดทุกอย่างเ ถ้าจิตเป็นอย่างก็ไม่มีปรุงไม่แต่งเป็นตัวกลางๆมันจะไปเกิดที่ไหนตั้งทำสมาธิยังให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งแต่เมื่อมันจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ให้พิจารณาของอันนี้แหละในตัวของเราคือกายคือตัวของเราเนี่ยที่มันถือเนี่ยมันไม่เป็นหนึ่งก็เพราะมันถือมันยึดมันถือนี่แหละพิจารณาธาตุสี่น้ำไฟลมเห็นชัดตามเป็นจริงไปจนกระทั่งมันปล่อยวางมันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตที่เป็นหนึ่งมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าหามาชำนิชำนาญถ้าชำนิชำนาญเนี่ยเห็นเป็นหนึ่งตลอดเวลาคันไม่ชำนาญมันเห็นเป็นบางครั้งบางคราวกลับมาเห็นเป็นมากไปอีกอ่ะจึงให้ภาวนาเบื้องต้นทีเดียวเบื้องต้นแต่มันถึงที่สุดนะเดี๋ยวมันจิตเป็นหนึ่งแล้วมันถึงที่สุดนะไม่เกิดเบื้องต้นคือหัดเบื้องต้นหัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคือถึงที่สุดของจิตการฝึกหัดจิตคือเด้อหัดเท่าไรก็หัดเถอะหัดเท่าไรหัดมากก็อะไรก็หัดเถอะใครจะหัดอย่างไรก็เอาถึงที่สุดคือจิตเป็นหนึ่งไม่เนื้อนอกเหนือจากนั้นหรอกส่วนอุบายปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ของบุคคลคนไหนแล้วแต่บุคคลจะมีนิสัยวาสนาต่างๆครับนิสัยผู้แววผู้เปลี่ยวเปล่าก็เกิดพ่วงขวางผู้ไม่แววไม่เปลี่ยวเปล่าก็เฉพาะจิตเป็นหนึ่งก็เอาละเท่านั้นแหละไม่ต้องอึดไกลหัดอันนี้เรียกว่าหัดชำระจิตของตนให้มันยังเหลือแต่ใจคราวนี้จิตที่มันเหลือใจแล้วคราวนี้ขันเป็นหนึ่งมันเหลือแต่ใจใจคือของกลางวางเฉยไม่มีอารมณ์อะไรหรอกเรียกว่าใจคนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจเท่านี้ก็พอไม่ต้องอื่นใครจิตเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกคันเมื่อคิดนึกเห็นอาการคิดนึกกันเป็นของไม่เจียงทาวรแล้วก็เบื่อหน่ายสละวางลงไปจนเป็นใจครับนี่ใจคือความปลอดโปร่งวางเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่อันนั้นเรียกว่าใจเห็นเท่านี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เท่านี้ไม่เอาอื่นไกลเอาทำสมาธิภาวนาต่อไปนี่ก็มีว่าดันละทรัพย์สินเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของพนันต้นเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาหรือจะเอาอนาปานสติก็ได้ถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีคำบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวท่านเอาไปยึดเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคำบริกรรมนั้นพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติก็เอาแค่เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จดจ้องอยู่ในสิ่งนั้นจิตไม่มีหลายอย่างแต่จิตมีหลายคนคนเดียวเท่านั้นถ้าจดจ้องนะมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกลมันก็เป็นสมาธิมันสมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหัดปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วขานี่ให้รักษาสมาธินั้นไว้ ถ้ารักษาได้นานเท่าไหร่ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็นสิบๆปีคนละอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ก่อให้เกิดวุ่นวายอีกแล้วนั่นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแล้วมันนิ่งแน่วเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี้ที่จะฝึกหัดสมาธิมันต้องเห็นจิตเสียก่อนเห็นจิตของตนเสียก่อนผู้คิดผู้นึกน่ะคือจิตผู้ส่งผู้สายไปมาต่างๆนั่นเรียกว่าจิตคันถ้าหากว่ามันคิดมันนึกเป็นตัวจิตเมื่อนั้นถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์ในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่ยั้งก็ไม่เห็นเข้าถึงสมาธิสักทีไม่เป็นสมาธิสักทีเราฝึกหัดจะต้องการจะการเป็นสมาธิเพราะนั้นจึงให้เห็นโทษเบื่อหน่ายในการที่จิตสงสัยวุ่นวายท่านเมื่อเห็นโทษเบื่อหน่ายสละมดเสียยังเหลือแต่จิตตัวเดียวคันจิตคือตัวผู้คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาผู้คิดนั่นแหละจักคิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนะผู้หนึ่งผู้มันสงสัยจับเอาคุณนั่นแล้วมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจละคันจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้แหละจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ถ้าไม่คิดไม่นึกผู้ปรุงแต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึกเฉยๆอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทำอย่างนี้ต้องใจสักพักหนึ่งถ้าน้องใจเลยไม่มีหรอกความคิดเฉยเลยจะรู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นแหละคือเป็นตัวใจนั่นน่ะทั้งเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงของมันแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็ฟุ้งซ่านไปอีกสงสัยไปตามเรื่องเมื่อมันสงสัยมันก็เป็นจิตคราวนี้ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในบ้านในเรือนไหนอ่ะตัวใจไอ้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้มันอยู่ในป่าในโลกก็ได้มันอยู่ในตนในตัวนี้ก็ได้สุดแล้วจะเอาจะไปตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละตัวใจไอ้นั่นแหละตัวจิตไปรู้สึกกันคันถ้าหาก็เอาจิตตัวนั้นไปรู้สึกในตรงนั้นเนี่ยไปรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอาผู้รู้สึกนั้นอย่าไปจับอาการต่างๆให้จับเอาตัวผู้รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไหนก็ตามเถอะนอกไม่ว่าในไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติข้อนากรรมฐานต้องการอบรมใจไม่ต้องการอบรมจิตไม่ต้องการอบรมใจอบรมจิตผู้นี้แหละให้ตั้งสติควบคุมจิตผู้นี้แหละยืนเดินนั่งอนิยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำหนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกสงสัย จะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอามันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรต่อการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นแหละมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้ามันหยุดมันอยู่หรือว่ามันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมาอยู่งั้นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางความอันที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังแล้วอันรวมออกมานั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรอกมันหักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นต้องการท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝึกหัดสมาธิใจเขาหมายความว่าของเป็นกลางเรียกว่าใจสิ่งนั้นความมดของเป็นกลางเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ในแต่ของเป็นกลางๆของที่ไม่ดีไม่ชั่วแต่เป็นกลางๆชั่วก็เป็นสมมติว่าชั่วนั้นเป็นทางซ้ายใช่ดีนั้นเป็นทางขวาใช่แต่มันเป็นตรงที่ตรงกลางๆนั่นน่ะตัวใจแท้นะใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทำกลางอกนี่แหละตรงกลางๆนี่แหละใจมือก็ชี้เข้าตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นแหละใจเท่าใจต่างๆตรงกลางเรียกว่าใจถ้าจะให้รู้ใจให้เข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก